Como xa anunciamos antes, é o momento agora na Radio Municipal do Porriño de contar no noso estudo con Alejandro Lorenzo. Ele é concelleiro de Emprego e Formación do Porriño. Bos días, Alejandro. Hola, moi bos días. Bueno, tamén imos falar de festas, porque tamén es concelleiro de festexos. O deporte, se tal, deixámoslo para outro día, que te parece? Parece, Se non, non dá tempo a falar de todo. Como decía, empezamos a falar de traballo e imos un pouco con datos, porque en agosto o paro baixo no Porriño en 61 persoas, situándose o total de desempregados en 2.485. Xa estamos como a metade do mes de setembro, xa pasamos un pouco esta metade, xa se pode atisbar se no mes de setembro vai seguir a baixa as cifras ou aínda non se pode dicir nada? Bueno, está claro que non podemos controlar o paro que pode disminuir nun mes a estas alturas tamén de mes, pero que si temos por parte da Concello de Emprego datos das inserciones que levamos propiamente dichas por parte de por emprego. O dato é elevado e as esperanzas de que o número de setembro siga baixando paro en respecto ao que xa comenzou o ano, no que disminuímos, pois creo que seguir na mesma línea será moi bo para todo o Concello Porriño. Supoño que tamén un pouco axudará a reducir a ese paro, esas accións formativas que se están a levar. Por exemplo, en agosto, 60 desempregados que empezaron a participar en accións formativas de atención sociosanitaria, vendedor técnico e restauración, os sectores que teñen saído neste momento, non? Sí, os cursos xa foron pedidos nese caso no seu día. A Xunta de Galicia acorde ca demanda que había de oferta formativa, de oferta de emprego nas distintas empresas que recorremos todos os días e todos os meses, empresas de Porriño e de fora tamén de Porriño, e creo que nesa línea é a que debemos seguir, poder formar a xente, cualificar a xente naqueles postos de traballo que nos demandan as empresas que aquí temos no noso concello. Ademais, tamén está esa espera que a Xunta de o visto prazo, que tende tamén o presupuesto aprobado para ese obradoiro de emprego que tedes preparado para este ano, cunha novidade importante que xa anunciamos aquí, que é unha especialidade un pouco diferente, non? Un pouco novidosa, e tamén que vai repercutir no benestar do Porriño, pois aplicándose en algúns centros, como pode ser a piscina ou o poliportivo. Explícanos os pormenores destas accións. Vai ser un proxecto, quero dicir, interesantísimo. Creo que ojalá así o deseo que a Xunta nos aprobe ese proxecto, porque vai dar pé a poder ter enerxía xeotérmica, enerxía tamén solar térmica no pabellón e así na piscina, un aforro grande de tanto enerxía como de combustible que estamos tendo agora, aparte de ser unhas especialidades moi moi avanzadas, non, como son xeotérmica. Tamén será sociosanitario, na que, como ben dixechas antes, xa temos algún curso de AFD solicitado que se están levando ahora a cabo, dous, un pola mañá e outro pola tarde, en o que temos tan unha moi variada oferta e demanda de emprego nesa especialidad, e facer un obradoiro máis para, neste caso, institucións públicas, según o solicitamos, que vai dar pé a poder ter un centro de día máis en Porriño a través destes persoas que poidan ocupar esta especialidade, destes desempregados que poidan ocupar esta especialidade, vai ser moi interesante. E despois, como último, en materia de ingeniería ou de jardinería, vai poder dotar dúas instalacións deportivas que espero, sabes, se poidan neste caso levar a cabo para que aqueles clubes deportivos poidan ter mellores instalacións deportivas como son demandadas e como se merecen pola labor que fan día tras día e ano tras ano. Bueno, xa saltaba no mes de xullo a noticia na prensa de que o número de empadroados no Porriño medraba moi probablemente pois porque se querían apuntar na bolsa de emprego do Porriño e favorecerse das políticas de emprego que se levan a cabo aquí, non? Aproximadamente un milleiro de persoas incrementou no empadroamento no Porriño entre o ano pasado e este ano. Decías ti que, bueno, que se iba a tratar de ver a través da policía local pois que realmente que persoas residían aquí, non? E que podían beneficiarse da bolsa e que persoas simplemente se querían apuntar pouco por estando fora, non? Xa se empezou a levar a cabo esta iniciativa? Sí, sí, estáse cumplindo ahora, neste caso, para saltar no modo no padrón xa se fan, neste caso, as averiguacións pertinentes para que esas persoas que se escriban no padrón de alguna maneira se sepa fehamente que están vivindo nesas vivendas, é o que tratamos é disso, non? De dar pé a que aquela xente que este empadronada en Porriño, vive en Porriño, poida beneficiarse das grandes ventaxas que neste caso dá pertencer ao Concello de Porriño, en este caso, como ben dices, tamén a Concello de Emprego e por Emprego, para dar todo tipo de facilidades e todo tipo de oportunidades, tanto a formación como ao autoempreo e a búsqueda de emprego que facemos diariamente. Xa hai a volta da esquina, no mes de outubro, prepárase o segundo Feirón por Reemprego. O ano pasado foi a primeira edición, un encontro, un lugar e punto de encontro entre pois desempregados, empresas, estudantes, institucións públicas, un pouco para analizar o mercado laboral e o tempo tamén entrar currículums. Hai algúns datos que manexades do ano pasado, de que xeito favoreceu ou que xeito supuxo algo positivo para os que alá acudiron? Sí, neste caso así o expresamos nas distintas notas que se enviaron e que casi nos preguntaron que as ofertas que se trouxeron no primeiro Feirón de Emprego o ano pasado contribuíron a que máis dun 30% das ofertas foron cobertas por demandantes de emprego que asistiron a ese Feirón. Hai que dicir tamén que hai xente que conseguiu un posto de traballo que non era do Concello de Porriño, porque todo o mundo pudo vir a este Feirón, pero tamén se lle deu a oportunidade de asistir, a oportunidade de ter unha oferta de traballo e de conseguilo, pero neste caso o Concello traballou para que todas aquelas persoas que se presentaron sobre todo tuveran prioridade a través das empresas que aquí tamén contribuíron a este gran logo no primeiro Feirón de Emprego, pois contrataran a xente que fora pertencente á Bolsa de Emprego de Por Emprego do Concello de Porriño. Dicir tamén que xa empezamos con a preparación de dito segundo Feirón de Emprego, na que unha vez máis contaremos con grandes empresas e sobre todo as empresas que máis nos favorecen, máis nos ajudan, como son as empresas do Concello de Porriño, que a labor que están facendo e a axuda que nos están prestando para todo tipo de eventos e accións que queremos facer, pois é moi importante. Hai unha diferenza, algo especial este ano respecto ao anterior? Algo que xa sabéis un poquinho como pode ser o tema, non? Sí, está claro que estamos pensando tamén debido á capacidade pouca que temos aquí, ou mellor hasta de facelo no pabellón, porque queremos facer distintas ponencias que non tivemos o ano pasado, e si o que queremos facer de alguna maneira en cambio o ano pasado é facer máis partícipe a aquelas personas que veñan. Creo que se van facer, facer ponencias dirixidas máis ben a estudiantes no primeiro día, na que se fagan partícipes e poidan de alguna maneira ver as ofertas que poden estar salindo agora mismo e a maneira de poder ter unha boa inserción laboral cando acaben os seus estudios. Ponencias que serán moi interesantes e van dar pé a que todas aquelas persoas desempregadas que asistan pois poidan ter un mellor futuro e unha inserción laboral, porque tamén abarcaremos non só as ofertas que poden estar integradas na nosa comunidade, senón a distintas comunidades e distintos países que traballamos día a día para iso, para poder abarcar e poder expandirnos un pouco nas nosas ofertas de empleo. A estas alturas xa é difícil que alguén non sepa moi ben como funciona a Oficina de Emprego do Porriño, o Servizo por Emprego, pero se algún despistado hai e non sabe como pode beneficiarse pois dos cursos, como pode saber pois iso, como pode acceder ás accións formativas, a diferentes cursos, onde pode ter información sobre as ofertas de emprego da zona, que ten que facer, non? Calquer porriñés interesado nisto. Calquer porriñés só ten que acercarse á Oficina Multicentro de Torneiros por Emprego ou visitar tamén a página do Concello de Porriño, a da que temos de Por Emprego, que é www.porempego.org, pois aí visitará e só ten que pedir cita para, neste caso, a través dunha orientadora, dalo de alta na nosa bolsa de empleo, que é ca pertinente entrevista, e así facerlle un currículum e a partir de aí empezar a traballar na formación que necesita para cualificarlo mellor para ter unha boa inserción laboral, e despois de, neste caso, se non está cualificado ou se o cualificamos, pois a través nosa, pois poder ter tamén conseguir unhas ofertas acorde ca súa especialidade e ca súa cualificación que tamén que el teña. E cambiamos de tema, falamos agora como concelleiro de festexos, porque xa están aquí as festas do Cristo, a semana que ven é o día festivo, o lunes 24. Este ano, o ano pasado xa forraron 50% respecto ao ano anterior, este ano un 38% respecto ao ano anterior. Onde se consiga forrar? Bueno, pois pues é simplemente, llanamente dicir que colaboración. Colaboración, ademais, inestimable por parte da asociación, centros culturais e clubes deportivos, porque sempre todos están aí, cada acción, evento que quere facer o Concello de Porriño, sempre sentimos o apoio dele e o temos constantemente, este ano unha vez máis, pois implicar a todos os centros culturales, asociacións e clubes na que fagan distintas actividades no concello e leven a cabe as distintas especialidades que fan día tras día, pois transmitir xa a xente, facer partícipe tamén a xente desas accións que fan e prácticas que fan, pois son interesantes e dan pé de que a xente poida disfrutar de 20 días dos maravillosos asociacións e clubes que temos e das distintas accións que podemos facer de cara a todos os veciños e veciñas. E aforrastes cartos, non entanto dixi que xaixas unha partida, uns cartos, uns 3.500 euros para repartir nun concurso de talentos. É un concurso que, de momento, polo momento, xa se pode dicir que ten éxito de participación, de inscripcións, non? Sí, a verdad que, pues, de participación... Está claro que foi moi numeroso, porque que se apuntaran 47 persoas, e seguramente máis se apuntarían se deixáramos aberto máis o plazo. O que pasa que hai moita xente que, neste caso, como é un primeiro concurso, pois, pois non tuvo a oportunidade tamén de do mellor que coñecer as distintas bases que podía haber, pero os 47 que van a participar están todos moi ilusionados, porque hai moitos que me paran na calle dicindo cando van a ser as cribas, as distintas seleccións, para ver se vai, cando... se poden eles cantarse ao 26 ou 27 van a quedar fora, se me ven ristros e xa temos todo tipo de comentarios. Creo que vai ser un evento moi bonito, unha acción moi bonita, e así mo están facendo saber todos, e creo que vai unha iniciativa que temos que darlle continuidade. E agradecerlle tamén neste caso os servicios do concello, os servicios de que pertenecen a todo Cultura e Festexos pola súa labor que fan para que todos estes eventos tamén se leven a cabo ano tras ano. Ademais, non nace co objetivo de deixar fora ninguén, senón que van entrar logo na final no maior número deles posible, que demostren dotes suficientes, e quen vai ter o voto final é o público, verdade? E quen vai decidir? Sí, neste caso habrá tanto voto do xurado, que será por 5 componentes especializados nos medios de comunicación e audiovisual, pues, logo tamén neste caso a través do público, pois habrá un barómetro que medirá tamén a intensidade dos seus aplausos ou gritos para tamén ter a participación para poder votar para elexir o seu ganador. E xa para rematar, Festa dos Callos, tamén se van repartir esas callos como todos os anos, tan ricos, e prezos tamén asequibles, sobre todo para xente que menos recursos teña, verdade? Sí, pues está, en este caso habrá precios populares para que la xente que en este caso creo que asista os queira comer ali en grupo, en amistade con todos, pois tendrán os precios populares para que poida degustalos e pasar un día ameno con todos nós. Pois moitísimas gracias, Alejandro Lorenzo, concelleiro de Emprego e Formación do Porriño, concelleiro de Festexos e concelleiro de Deportes. Algo máis que engadir? Engadir que neste caso desearlle a todos os porriñeses e porriñesas que disfruten das festas e que estas festas sean un motivo de alegría, que é o importante, non? É importante vivir e poder ser felices. Con esa mensaxe positiva nos quedamos. Gracias, ata a próxima. Gracias a vos.